تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 109 سے. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر أليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. جی 109 آیت. قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں. یہاں سے دوبارہ موسیٰ اور فرعون کی بات شروع ہوتی ہے. ہم دیکھ چکے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر فرعون کے دربار میں پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا، ید بیضہ اور عصا کا معجزہ دیا گیا تاکہ وہ اس چیز کو مان جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اور اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر پھر کوئی بھی ان کے بارے میں یہ شک نہ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. گو کہ یہ نشانیاں دکھا دی گئیں تھیں، لیکن نشانیوں سے فائدہ عموماً وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دل تعصب اور حسد سے پاک ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا پیغام دیا اور اس کے بعد نشانی کے طور پر عصا پھینک کر دکھایا جو بعد میں سانپ بن گیا، اور وہ اتنا بڑا سانپ تھا کہ جو دیکھنے والوں کو مروب کر رہا تھا، لیکن اس بات کو سنتے ہی یا اس منظر کو دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے جو درباری تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ایک نبی تھے، پیغمبر تھے، داعی حق تھے، وہ ان کو جادو کیوں لگا یا ان کو جادوگر ان کو انہوں نے جادوگر کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں تعصب تھا، اور جس ذہن میں تعصب ہوتا ہے ان کو حق حق نہیں لگتا، پیغام کی سچائی محسوس نہیں ہوتی. اصل میں یہ قال الملأ من قوم فرعون سے فرعون کے وزیروں کا ڈسکشن ہے. ابھی فرعون اس میں شامل نہیں ہوا، لیکن اس سے کم از کم ایک بات تو پتہ چل گئی کہ فرعون کے ارد گرد رہنے والے لوگ کس مینٹیلیٹی کے لوگ تھے، اور عموماً وہ لوگ جو آمریت کی بنیاد پہ حکومت کو قائم کرتے ہیں ان کے ارد گرد اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف چاپلوسی کرنا اور لوگوں کو اپنے آقا کی نظروں میں چھوٹا کر کے دکھانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں بولا ہوگا کہ جس سے کسی کو ایسا شک ہوا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ غلط ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے سرداروں کے منہ سے یہ جو بات نکل رہی ہے کہ یرید و ان یخرجکم من ارضکم، یہ کیا بتاتی ہے؟ کہ ان کے دلوں میں تعصب تھا، اور جب انسان تعصب والے گندے دل کے ساتھ کسی کی بات کو سنتا ہے تو وہ بات اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں آتی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی بادشاہ یا وزیر یا کسی ڈکٹیٹر کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، جو صرف اپنے مفاد کے بندے ہوتے ہیں، ان کو حق سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارا آقا یا ہمارا بادشاہ اپنے منصب پہ قائم رہے یا عوام کے ساتھ کیسا معاملہ ہو. ہماری ان باتوں کا عام لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ وہ ان باتوں سے بالا تر ہو کے اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ بات کہتے ہیں جو بات وہ کہہ سکیں. بالکل یہی انداز ہے یہاں فرعون کے ملا کا بھی. قال الملأ من قوم فرعون، قوم فیرون کے ملا تھے، اس کے درباریوں میں سے تھے، بیٹھنے والے تھے ساتھ، اس کے مشیر تھے، اس کی ایڈوائزری تھی، اس کے ساتھ آج کے دور میں آپ کہہ لیں تو کیبنٹ کے لوگ، سینیٹرز، یعنی سیاسی میدان میں جو لوگ کسی کو مشورے دیتے ہیں، یہ ان میں سے تھے. کیا کہا؟ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، کہا بے شک یہ تو البتہ بہت دانا قسم کا جادوگر ہے. علیم سے مراد ماہر، ماہر جادوگر، یعنی جو نظر بندی کر کے لوگوں کو لاٹھی کا سانپ اور ہاتھ کی معمولی چمک کو، یعنی ہاتھ کی جو معمولی جلد ہوتی ہے اس کو چمکدار کر کے دکھا رہا ہے، تو یقیناً پھر یہ بہت بڑا کوئی جادوگر ہے. اب یہاں اس کو کہا کس نے ہے؟ یہاں تو ملا کی بات آتی ہے، لیکن سورۃ شورا میں ہم جا کے دیکھیں گے تو یہ کال فرعون کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ کال سب کے مشورے کے بعد سامنے آیا، یعنی فرعون کی بھی یہی رائے تھی اور اس کے سرداروں کی بھی یہی رائے تھی. بعض کہتے ہیں بات فرعون نے شروع کی اور بعد میں سرداروں نے آپس میں مشورے کے بعد وہی بات دہرا دی. تو بہرحال جب ذہن ایک جیسا ہوتا ہے تو سوچ بھی ویسی ہی ہونے لگتی ہے. یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے کہ تم کو یہاں سے نکال دے. او قبطیو، کون قبطی ہیں؟ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ. من اردکم، ارد کیا ہے یہاں؟ مصر. مصر کے لیے یہاں زمین ہے، یعنی یہ تو بڑے پلانز لے کے آئے ہیں، ان کے تو کوئی سیاسی مفادات ہیں، یہ تو بس خامخواہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نمائندے کہہ رہے ہیں، اصل میں تو یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. فما تامرون، پس تم بتاؤ کہ پھر ان کے ماسات کیا معاملہ کیا جائے. یہ کلام یا تو پچھلے کال کا حصہ ہے جو سرداروں نے فرعون سے کیا، یا خاص جو اس کے عمراء تھے ان میں سے کسی کی بات تھی، لیکن امر یہاں بمانی مشورے کے ہوگا. کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو فرعون اپنے ساتھیوں سے یہ تو نہیں کہے گا کہ تم مجھے کیا حکم دیتے ہو. تو اگر اس کو اس کے درباریوں کا کال سمجھا جائے تو یہاں تامرون کا معنی کیا ہوگا؟ مشورہ، تم کیا مشورہ دیتے ہو. اور اگر اس کو اس کے درباریوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا جائے کہ وہ فرعون سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں پھر آپ کیا حکم دیتے ہیں اس کے بارے میں، تو اس لفظ تامرون سے آمریت ثابت ہو رہی ہے. آمر کون ہوتا ہے؟ عین سے نہیں، حمزہ سے. آمر، آمر کہتے ہیں ڈکٹیٹر کو، یعنی جو اپنے زور سے حکومت حاصل کر لے، جس میں کسی کا مشورہ یا رائے نہ ہو، زبردستی کسی کے اوپر اپنا قانون لگا دینا. تو پھر فما تامرون سے یہاں فرعون کی آمریت کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون جو چاہتا تھا وہی کام کرتا تھا، مشورہ دینے والے دے لیتے تھے، لیکن مشورہ ماننے کی بجائے جو اس کا حکم ہوتا تھا وہی کام کرتا تھا. تو بہرحال یہ مختلف آپشنز موجود ہوتی ہیں. اگلی بات کیا آتی ہے؟ قال ارجح، کہا ڈھیل دے دو. ارجح کا لفظ رجا سے ہے، رجا مہلت کو کہتے ہیں. ارجح اصل میں ارجیعتن تھا، ٹھیک ہے؟ عربی میں کہتے ہیں ارجع الامر، اس کام کو مؤخر کر دو، ڈیلے کر دو، پوسٹ پون کر دو. کس بات کو؟ ارجح ہی کی ضمیر بہت توجہ سے دیکھنے والی ہے، کیونکہ اس کو عموماً عام سرسری نظر سے دیکھیں تو یہ نظر بھی نہیں آتی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ڈھیل دینے کی بات ہے. تو اب دیکھیے ارجح و اخاہو، پہلا مطلب تو اس کا یہی بنتا ہے کہ ہو کی ضمیر موسیٰ کی طرف ہے، کہ موسیٰ کو ڈھیل دے دو اور اس کے بھائی کو. تو اخا سے مراد پھر یہاں ہارون علیہ السلام ہوں گے، کہ موسیٰ اور ان کے بھائی کو ڈھیل دے دو، مہلت دے دو. کس بات کی مہلت دے دو؟ کہ وہ تھوڑا اور وقت گزار لیں. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا، ارجح میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ ان پر ایمان لانے میں جلدی نہ کرو، یعنی موسیٰ پر ایمان لانے میں جلدی نہ کرو. پہلا ارجح کیا تھا؟ کہ قتل میں جلدی نہ کرو، کہ ابھی تھوڑا وقت دے دو، اجلت سے کام نہ لو، ابھی کچھ مدت رہنے دو تاکہ حقیقت واضح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا کیا ہوا؟ کہ نہیں، ان پہ ایمان نہ لاؤ، یعنی بات تو تمہیں ان کی اچھی لگ رہی ہے، سچ لگ رہی ہے، لیکن ابھی اتنی جلدی نہیں، تھوڑا سا دیکھو کہ یہ اور کیا کرتے ہیں، اور کیا کریے؟ وَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِرِينَ، اور بھیجئے زمین میں ہرکارے، حاشرین حاشر سے جمع کرنے والے، یہ ایسی جیسے آج کے دور میں پولیس یا دوسرے کارندے جو جادوگروں کو جمع کریں گے. اور مدائن جو ہے یہ مصر کے ساتھ کی کچھ بستیوں کی طرف اشارہ ہے، مدینہ اس کا واحد ہوتا ہے، یعنی شہر کے ارد گرد جو ہے وہاں کی بستیوں والوں کو بلا لیجئے اور دیکھیں کیا ہوگا. یا تو کبھی کل ساحر علیم، آپ کے پاس لائے جائیں گے ہر ماہر جادوگر کو، یعنی ہر ماہر جادوگر آپ کے پاس آئے گا. یہ جو یا تو کا ہے نا، یہ جواب امر ہے. اوپر کیا تھا؟ فماذا تامرون، کیا حکم دیتے ہو؟ تو یہاں اس کا جواب آ گیا کہ وہ پھر اس کو لے آئیں گے، آپ کے پاس لے آئیں گے، بڑے بڑے جادوگروں کو لائیں گے. اب اس کے مقابلے میں اگر موسیٰ غالب ہو گئے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر جادوگروں کو غلبہ حاصل ہوا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ موسیٰ جادوگر ہے. یہاں امام بغوی نے ابن عباس سے اور سدی اور ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے موسیٰ کی لاٹھی میں اللہ کی قوت دیکھ لی، یہ غور کیجئے گا، فرعون کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ کی لاٹھی خود نہیں گرتی یا خود سانپ نہیں بنتی، اتنا تو بیوقوف نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں تو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ایسے دنیا کی گرمی سردی ان کو پتہ ہوتی ہے، کامیابی ناکامی پتہ ہوتی ہے، تو یہ پہچان گیا تھا اس لاٹھی میں کہ یہ اللہ کی قوت ہے، کسی انسان کی قوت نہیں، یہ ضرب کلیم نہیں ہے، یہ پیچھے سے رب کی قوت ہے. تو کہا کہ جب اس کی اللہ کی قوت کو دیکھ لیا تو کہنے لگا، ہم موسیٰ کی قوم کے آدمیوں کے بغیر اس پر غالب نہیں آ سکتے، یعنی جب تک اس کی قوم کو ساتھ نہ ملا لیں ہم موسیٰ پہ غالب نہیں آئیں گے. چنانچہ بنی اسرائیل کے کچھ لڑکوں کو غربہ نامی بستی میں جادو سیکھنے بھیج دیا. جادوگروں نے ان کو خوب جادو سکھایا، ادھر موسیٰ سے کچھ مدت ٹھہرے رہنے کا معاہدہ کر لیا. جب وہ لوگ جادو سیکھ گئے تو ان کو استاد سمیت طلب کیا اور پوچھا، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے جو جادو سیکھا ہے، روئے زمین میں سارے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاں اگر کوئی آسمان سے آئی ہوئی چیز ہو تو ہم میں مقابلے کی طاقت نہیں. یعنی یہ جادوگر اپنے علم کے ماہر ہو چکے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہم جو بھی یہاں کر رہے ہیں پورے علم کے بعد کر رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں تھا کہ کچے پکے جادوگر تھے جن کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے یا تھوڑی بات پتہ چلے اور تھوڑی نہ چلے. تو کہا کہ زمینی جادو کا تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن آسمانی کوئی قوت ہوئی تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر فرعون نے اپنی حکومت کے سب جادوگروں کو جمع کیا. مقاتل کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 72 تھی، 72 تھی، 70 اسرائیلی تھے اور 2 قبطی تھے، یعنی 70 بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور 2 قبطی. سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو فرعون نے موسیٰ کی قوم کے لوگوں کو موسیٰ کے خلاف کرنا چاہا، یعنی توڑنا چاہا اس کے گروپ کو، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں اور ان کے گھر کے اندر سے ہی بغاوت اٹھائی جائے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات پھر نہ چل سکے. اور کہتے ہیں کہ 2 لوگ جو تھے وہ پھر فرعون کی قوم میں سے تھے اور نینوا سے تھے. بہرحال کہتے ہیں کہ یہ فرعون کے جیل خانے میں بند تھے اور کعب ہیں، کعب اخبار، وہ کہتے ہیں کہ 12,000 جادوگر تھے. اسی طرح امام سدی کہتے ہیں کہ 30,000 سے بھی زائد تھے. اکرمہ کہتے ہیں 70,000 تھے اور محمد بن منقدر کہتے ہیں 80,000 کی تعداد میں تھے. تو معروف بات یہی ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان سب کو جمع کیا گیا. اب کیا ہوتا ہے، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور آئے فرعون کے جادوگر. سحرتو ساحر کی جمع ہے، ایگزیجریشن ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی بہت ماہر جادوگر. سحرتو یعنی بہت زیادہ جادوگر جو تھے، جادو کو جاننے والے، وہ آئے فرعون، فرعون کے پاس یا فرعون کے جادوگر. قالو اِنَّ لَنَا، بے شک کیا ہے ہمارے لیے، لاجرن، کوئی اجر، یعنی کیا ہوگا ہمارا اجر، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آئیں، یعنی اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا. یہاں سے آپ کو ان کی مینٹیلیٹی بھی پتہ چل رہی ہے کہ وہ لوگ جو پروفیشنل قسم کے ہوتے ہیں وہ آتے ہی فیس کا مطالبہ کرتے ہیں اور جن کا علم ان کی دنیا بنانے کے لیے ہوتا ہے ان کو اس چیز کی زیادہ فکر لگ جاتی ہے کہ ہم جو دیں گے اس سے پہلے یہ بتایا جائے کہ ہمیں اس کے بدلے میں ملے گا کیا تو ان کی سوچ بالکل ویسی ہی ہے کہ بتاؤ اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا ابھی صرف ہم لفظی وضاحت کر رہے ہیں انشاءاللہ ان آیتوں کو ہم ایک دفعہ گو تھرو کر کے پھر اس میں سے کچھ عمل کی باتیں نکالیں گے صرف لفظوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے ایک انداز مل رہا ہے اس بات کا کہ فرعون کے جادوگروں کی سوچ کیا تھی اور کہا کہ اگر ہم غالب آ جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے اور جا آ کیوں آیا کیونکہ ان کے فوج دشمن جو تھے فرعون کے سپاہیوں اور کارندوں کے ساتھ یہ جادوگر آئے تھے اس لیے جا کا لفظ ہے قالو انہوں نے کہا کیا کہا ان لنا کیا ہے البتہ ان کا لفظ بے شک کے لیے بھی آتا ہے لیکن ان لنا لاجرن یہ کلام خبری ہے خبر دی جا رہی ہے یہ کلام کا ایک انداز ہوتا ہے یعنی اگر ہم غالب آ جائیں تو پھر ہمارا حق خدمت کیا ہے ہمیں اس کا بدلے میں کیا ملے گا کہا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے کس کے مقرب ہوگے فرعون کے مقرب ہوں گے یعنی تم میرے پرسنل سیکٹریز بن جاؤ گے تمہارا مقام اونچا ہو جائے گا تمہارا مرتبہ اونچا ہو جائے گا ترغیب دی کہ تم ہمارے قریبی ہو جاؤ گے اور یہ جو لفظ ہے نا وہ نام نام کا لفظ جو ہے یہ رغبت دلانے کے لیے تھا یعنی خالی نام کہہ لیتے تو بھی بہت تھا لیکن انکم لمن المقربین کہہ کے ان کو مزید موٹیویٹ کیا کہ تم واقعی میرے قریبی ہو گئے مقاتل ایک مفسر ہیں کہتے ہیں کہ فرعون کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بڑے جادوگر سے کہا اگر میں غالب آ جاؤں گا تو کیا تو ایمان لے آئے گا جادوگر نے جواب دیا کہ ایسا جادو پیش کروں گا کہ کوئی جادوگر اس پر غالب نہیں آ سکتا لیکن اگر آپ غالب آ گئے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا جی تو گویا کہ پہلے سے ان کو یہ چیز پتہ تھی کہ اگر ہم مغلوب ہوئے تو پھر ہمیں ہارنا پڑے گا اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے قال القو انہوں نے کہا ڈالو کس نے کہا موسیٰ کے جادوگروں نے کہا تم ڈالو کیا تم پہلے بات کرنا چاہتے ہو تم بات کو شروع کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو یعنی ٹرن دینی چاہیے یعنی بظاہر دیکھیے کہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ہرانے کے لیے آ رہے ہیں انعام کے لالچ میں آ رہے ہیں لیکن یہاں پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا تم ڈالنا چاہتے ہو قالو یا موسیٰ انہوں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقیہ یا تو آپ ڈالیے و اما ان نکون نحن الملقین یا پھر ہم ڈالنے والے ہیں یعنی آپ دیکھیے کہ کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر ظاہری پروٹوکول کو بہت اہمیت دیتی ہیں زبان سے بہت اچھے ایٹیکیٹ ہیں یس پلیز یو فرسٹ یو ول تھینک یو نو سو نائس سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھکیں گے لیکن عملی میدان میں آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ جڑیں بھی کٹتی ہیں آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو کچھ اسی قسم کی چیزیں دکھتی ہیں بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کو خوش کر دیا جاتا ہے مثلاً وومن فرسٹ فرسٹ یا لیڈیز فرسٹ کی بات کی جاتی ہے یا عورتوں کو آتا دے کے دروازہ کھول دینا بظاہر ایسے لگتا ہے کہ لوگ بہت آپ کی عزت کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو برابر میں کام بھی کرنا پڑے گا اتنا ہی جتنا کہ آپ نے کیا تو یہ کچھ ایسے ظاہری پروٹوکول ہوتے ہیں جس کو بعض دفعہ لوگ اخلاق سمجھتے ہیں اور ایسے اخلاق عموماً لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں اس کو پروفیشنل اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں آپ پروفیشنل کریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب یہاں ظاہر دعوت دے دی کہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا ہم ڈالیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا قال القو تم ڈالو یہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا اپنے مقصد کے ساتھ ان کو پتا تھا میں پہلے ڈالوں یا بعد میں ڈالوں حق حق ہو کے رہے گا ہمارے عموماً ایک بات ہوتی ہے جب زندگی میں کہیں معاملات پڑتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے اس بات میں پہل کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے میں بات سنا دوں اور ایک معروف بات ہے ہمارے ہاں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن دو لوگوں کا جھگڑا ہو اور بیچ میں ایک سالس بن کے ان کا معاملہ نپٹانے کی کوشش کرتا ہے تو عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے میں سنا دوں، کیوں کہ اگر پہلے اس نے کسی اور سے سن لی یا دوسرے فریق سے سن لی تو میری بات نہیں چلے گی، لیکن وہ لوگ جن کو اپنے حق کا حق ہونا یقین ہوتا ہے، جن کو حق کا یقین ہوتا ہے، پھر وہ ایسی جکڑ بندیوں میں نہیں ہوتے، وہ پہلے سنائیں، وہ بعد میں سنائیں، وہ نہ بھی سنائیں، ان کو یقین ہے کہ حق حق رہے گا، وہ خاموش رہ کے بھی وہ بات سنا لیتے ہیں جو لوگ زیادتی کر کے بھی نہیں سنا پاتے۔ تو یہاں بالکل موسیٰ علیہ السلام کا یہ یقین دکھتا ہے، القو تم ڈالو، یعنی پہل تم کر لو، القو تم ڈال دو، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ اور ان کو کیا ڈالنے کا حکم دیا تھا؟ امان تلقیہ، یعنی اپنی لاٹھیوں کو پھینکیں، اور امان نقون نحن الملکین، یا پھر ہم اپنی رسیوں کو ڈالیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ جادوگروں کے دلوں میں یہ حرص تھی کہ ان کو پہلے ڈالنے کا موقع مل جائے، مگر جرت کا مظاہرہ کر کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا، تاکہ شاید موسیٰ علیہ السلام ہمیں ہی دعوت دے دیں۔ تو بہرحال ایک ظاہری پروٹوکول اس میں دکھتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا ڈالو، فلما القو، پھر جب انہوں نے ڈالا، کنہوں نے ڈالا؟ فرعون کے جادوگروں نے۔ کیا ڈالا؟ رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں۔ کیا کیا؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ یعنی لاٹھیاں اور رسیاں ویسی کی ویسی تھیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن لوگوں کی آنکھوں پہ کچھ پڑ کے پھونکا کہ ان کو کیا لگا کہ وہ رسیاں ہل رہی ہیں، اور واسترہبوہم، اور انہوں نے اس سے خوف محسوس کیا۔ رہب آ گیا، یہ جادو کی ایک قسم ہوتی ہے، پڑھ کے کچھ ایسے کلمات پھونک دیے جاتے ہیں کہ پڑھ دیکھنے والے کو وہ چیز ہلتی ہوئی دکھتی ہے، یا چھوٹی چیز بڑی دکھتی ہے، یا بڑی چھوٹی دکھتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رومال میں سے کبوتر کا دکھانا، یا مرغی سے انڈے کا نکالنا، یہ اس قسم کی نظر بندیاں ہوتی ہیں، اس کو نظر بندی کہتے ہیں۔ یہی تھا ان کا جادو۔ تو کیا ہوا؟ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑے جادو کے ساتھ آئے، یعنی فن کے لحاظ سے انہوں نے بہت اچھا جادو پیش کیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے موسیٰ کی طرح وحی کی۔ کیسے؟ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، الا موسیٰ، کیا؟ ان القی عصاک، کیا اب آپ اپنا عصا ڈالیے، اب آپ بھی ذرا اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آگے ایک جگہ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی تھی کہ موسیٰ غم نہ کریں، آپ ہی غالب ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ ہر جگہ انسان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میں چھٹلا نہ دیا جاؤں، مجھے کوئی پیچھے نہ ڈال دے، تو یہ ایک فطری سا خوف ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس اپنے اب کام کو پیش کیجیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب موسیٰ علیہ السلام نے بات مان لی، عصا کو زمین پر ڈال دیا، تو کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس وہ نگل رہی تھی جو انہوں نے باندھا تھا، اگر لفظی معنی کریں گے، یعنی فَإِذَا، اچانک، انسٹنٹلی، اسپونٹینیسلی، وہ رسی، وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بنی، اور کہتے ہیں کہ اس نے وہاں پھرنا شروع کر دیا، اور اتنا بڑا تھا وہ سانپ کہ 80 ہاتھ منہ اس نے کھول دیا، اور بھاگنے بھی لگا، لوگ جو وہاں کھڑے تھے وہ گھبرا بھی گئے، اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس میں سے مر بھی گئے، لیکن ہوا کیا کہ اس نے نگل لیا۔ لقف، تلقفو کا لفظ لقفا سے ہے، لقمہ بنانے کو کہتے ہیں، جیسے منہ میں کھانا ڈالنے سے پہلے توڑ کے اس کو گھمایا جاتا ہے، تو اس طرح وہ لقموں کی طرح اس کو نگل رہی تھی ان رسیوں کو۔ ما یافکون، ان کے جھوٹے بنائے ہوئے کھیل کو یہ اژدہا نگلنے لگا۔ یافکون کا لفظ افکن سے ہے، حمزہ فاقاف، کسی چیز کو الٹ موڑ دینا۔ تو کہتے ہیں کہ اژدہا ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلا، اور اب جو لوگ دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے ان کو دیکھنے لگا، اور اس کی طرف بھاگا، تو لوگ پھر اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے، اور اس طرح ایک کرہام مچ گیا، کہرام مچ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اللہ کی طرف سے معجزہ ہونا ثابت ہو گیا۔ فوقع الحق، پس حق واقع ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ وبطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہو گیا جو وہ کرتے تھے، یعنی جو جادو کا انہوں نے کرشمہ دکھایا وہ باطل ہو گیا۔ اور وہ الگ ہوئے فغلبوا ہنالکا پس وہ مغلوب ہو گئے وہیں فرعون اور اس کے گروہ والے ہار گئے غلیبو اصل میں غلیبون تھا یعنی ہلاک ہونے والے ہارنے والے مغلوب ہونے والے ہنالکا وہیں اسی وقت کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا کہ کچھ دیر ٹھہر جو پھر رزلٹ نکالیں گے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا ایک جگہ جب کوئی ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں اچھا ہمیں ریزلٹس کا انتظار ہے یا پیپر دیتے ہیں پھر اس کے دو تین ماہ کے بعد ریزلٹ آتا ہے نہیں یہ تو اتنا پیرنٹ حق تھا کہ فوراً پتہ چل گیا فغلبوا ہنالکا اسی جگہ وہ مغلوب کر دیے گئے وانقلبوا صاغرین اور وہ پلٹے کہاں پلٹے شہروں کو پلٹے کس حالت میں پلٹے صاغرین ذلیل اور مغلوب ہو کر ان کے حال کو بیان کیا جا رہا ہے آئے تھے کیا انعام کے باتیں کرتے ہوئے لیکن گئے کیسے مغلوب ہو کر اب یہ کون سا جانا تھا یہ کون پلٹے یہ وہ جادوگر نہیں پلٹے بلکہ وہ لوگ جو فرعون کا ساتھ دینے والے تھے کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر یہاں ظاہر لگے آیت کو دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ واپس چلے گئے اور معاملہ ختم ہو گیا نہیں ابھی انشاءاللہ ہم اس کو جب دوسرے ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ کیسے ان کو مختلف طریقے سے بلایا تھا اور لیکن اللہ نے فرعون سے وہ کام کروا لیا جو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام بہت محنت کرنے کے بعد بھی نہ کر پاتے وہ جو لوگ اوپر سے جانتے تھے جن کو نہ جادو کا علم تھا اور نہ جن کو وحی کا علم تھا وہ پلٹ گئے اور یاد رکھیے کہ دو ہی طرح کے علم ہوتے ہیں جو جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ کے پاس علم وحی ہے کیونکہ جب بندہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے تو وہ دوسرے کی فیلڈ کو بھی بہتر سمجھتا ہے اور وہ لوگ جو عوام الناس ہوتے ہیں جو بالکل جدھر جس نے لگائے چل پڑے وہ جس کا تماشا دیکھتے ہیں اس کو مانتے ہیں موسیٰ جیت گئے تو موسیٰ کو مان گئے جادوگر جیتتے تو جادوگروں کے پیچھے لگتے ایسے لوگوں کی کوئی رائے نہیں ہوتی کوئی سوچ نہیں ہوتی اور یہ کمزور سوچ کے لوگ پھر ادھر سے ادھر لڑکتے رہتے ہیں لیکن ان لوگوں کے دل کا حال دیکھیے گا کہ جنہوں نے حق کو حق مان لیا تھا وہ السحرت ساجدین اور جادوگر سجدے میں ڈالے گئے چلیے ان کی کیفیت کو بیان کرنے سے پہلے اگر یہ جتنی آیتیں ہم نے بھی پڑھی ہیں اگر ان کو ہم اس میں سے اب کچھ چیزیں جو ہمارے عمل سے متعلق بھی ہیں اور اپنے لیے ہم کچھ حکمت کی چیزیں دیکھیں گے پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تو فرعون کے ساتھیوں نے جو ڈسکشن کیا وہ ان کے ذہن کی غم ماضی کرتا ہے کیسے انہوں نے فرعون کو غلط چیزوں کی طرف مائل کیا اور خام خواہ یہ ایک الزام لگا دیا کہ یہ آیا کیوں ہے تاکہ آپ کو اپنے وطن سے یا آپ کے ملک سے نکالے اب ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھے نہ ویپنز تھے نہ ہتھیار تھے نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ ہم تم سے لڑنے آئے ہیں تو اس کے ساتھیوں کو یا فرعون کو یہ خوف کیوں محسوس ہوا کہ موسیٰ ہمیں اپنی زمین سے نکال دے گا یہ قابل غور نقطہ ہے چاہیں تو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ یرید ہوئیں یو خریجہ کو من اردی کو یہ بہت بڑا الزام تھا کیوں ان کو لگا اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں مثلا ایک اس کی وجہ یہ دی جاتی ہے کہ وہ موسیٰ سے بچپن سے ہی واقف تھے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی شخصیت کی خبر تھی کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے در محل میں پل رہے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے اس کو خبشہ میں بھیجا اور وہاں وہ اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے اب مدین سے واپس آئے وہاں جب 10 سال کی صعوبتیں رہیں تو ہو سکتا ہے کہ فرعون کے محل میں رہنے سے جو لاڈ پیار کی وجہ سے کمی تھی وہ بھی پوری ہوئی مزید نکھر کے آئے تو لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس چیز کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ایسا شخص جب سامنے آئے گا تو ضرور ہی ہمیں پھر اپنی جگہ سے نکلنا پڑے گا آج بھی دیکھیے جب لوگ کسی کو ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو وہ فوراً اس فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کا ابھرنا کہیں ہمیں نہ گرا دے دنیاوی چیزوں میں یہ بات بہت دیکھی گئی مثلا میں نے بہت پہلے کی کہیں اخبار کی کوٹیشن یا پڑھا ہو کسی کی خبر آنکھوں کے سامنے آ گئی کہ جیسے جب فلم انڈسٹری ہوتی ہے تو اس میں جب کوئی نئی ہیروئن سامنے آتی ہے تو عموماً وہ ہیروئنیں جو کئی سال سے اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکی ہوتی ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور ایک ان کے اندر کا گلٹ بھی ہوتا ہے کہ اب ہماری عمر ڈھل رہی ہے، ہمارا رنگ ڈھنگ اب وہ نہیں رہا جو اس آنے والی کا ہے، تو اس قسم کی کیفیات ان کے اندر آنی لگتی ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا گلٹ کا پیدا ہو جانا، شخصیتوں کا آپس کا تقابل، یہ چیز جو ہے ثابت کرتی ہے ان کے اندر کے ویکنس، اندر کی ویکنس کو۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے، دوبارہ بولتی ہوں، ہو سکتا ہے میں نے کوئی صحیح لفظوں میں نہیں بات سمجھا سکی۔ یعنی پہلی وجہ اس کی کیا بنتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مضبوط شخصیت کو دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری ڈر گئے، ان کو لگا کہ ہم اب زیادہ دیر اپنا زور نہیں چلا سکیں گے، اور موسیٰ کی شخصیت اور ان کی ذات میں انہوں نے وہ خوبیاں دیکھیں کہ جس سے ان کو اب اپنے اندر ایک کمی کا احساس ہونے لگا۔ اس کو کیا بولتے ہیں، ایک لفظ اردو کا بڑا خاص ہوتا ہے، کانشیس ہو گئے یا کچھ اسی قسم کا لفظ، کہ انسیکیور۔ جی، انہوں نے موسیٰ کے آگے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کیا۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو عموماً ایسی ہی سوچ کے حامل بن جاتے ہیں، اور جو ہی کوئی دوسرا شخص ان کے سامنے آتا ہے، مثلاً کاروبار کرتے ہوئے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ انہی کے قریب ایک اور اسی قسم کی دکان کھل گئی، تو وہ اس گلٹ کے اندر اور زیادہ اپنے کام کو خراب کرنے والے بن جاتے ہیں کہ اب تو یہاں ایک اور دکان بن گئی، اب یہ ہمارے ساتھ بھی غلط کر، ہماری دکان نہیں چلے گی۔ یعنی میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس قریب ہی ایک کھانے کی دکان تھی، پھر کچھ اس کے پاس کچھ اور بھی کھل گئی، اب وہ بالکل فرق تھی، لیکن جو پہلا شخص تھا اس کے مزاج میں ایک واضح تبدیلی لوگوں نے دیکھی، بہت چڑچڑا، اچھا جاؤ وہاں سے لے لو، اچھا جاؤ پھر تم وہیں چلے جاؤ۔ اس طرح کا انداز عموماً انسانی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، اس سے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اپنے لیے زندگی بھر کے لیے ایک نصیحت پلے سے باندھ لیجیے۔ پلہ باندھنا، پہلے دور میں کہتے تھے نا کوئی بات یاد رکھنی ہوتی تھی تو گھرا لگا لیتے تھے، میں نے بڑی بوڑھیوں کو ابھی بھی کبھی دیکھا ایسا کہ کوئی بات ان سے کہیں نا تو وہ دوپٹے کے پیچھے پلو پہ گھرا لگاتی تھیں۔ اس دور میں اس طرح کی چیک لسٹیں اور یہ چیزیں نہیں تھیں، تھنگس ٹو ڈو کی، کہ چیک کر دیں گے، کلک کر دیں گے، نہیں کریں گے، تو وہ بیچاری گرا کو باندھتی تھی تاکہ بعد میں جب گرا دیکھے تو بات یاد آئے گی۔ ہے ویسے بڑا خوبصورت طریقہ اپنے مائنڈ کو لانے کا، لیکن یہاں صرف یہ بات میں نے آپ کو لائٹ وے میں کرنے کے لیے کی، لیکن یہ بات یقین کیجئے اپنے پاس لکھ لیں، کیونکہ جب آپ عملی زندگی کے اندر آئیں گے نا تو آپ کو اس قسم کے بہت سارے چانسے آپ کا نفس دے گا، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوگا، آپ خود ہوں گے۔ آپ کا اپنا نفس ہی ماشاءاللہ اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ دوسروں کو دشمنی کی دعوت نہ بھی دے، اور وہ آپ کو جو نقص وہ کیا دے گا کہ کوئی اگر دوسرا شخص میدان میں آ گیا تو میں نہیں رہوں گا، میرا زور نہیں چلے گا۔ میں نے دیکھا بعض لوگ جب پروگرامز ہوتے ہیں، جیسے سپیچز یا خود جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، تو بعض لوگ جہاں دو تین مختلف سپیکر آنے والے ہوں وہاں بات نہیں کرتے، جانا پسند نہیں کرتے، کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ اندر کیا گلٹ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد جو آئے گا اس سے ہماری بات دب جائے گی، اور ہم سے پہلے جو آئے گا اس کی بات اتنی اچھی ہوگی کہ ہم اپنی بات نہیں کر سکیں گے۔ یعنی بعض سپیکرز کیا کہتے ہیں، ہم اکیلے بات کریں تو ہم بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ دو مختلف لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا کے پہلے ایک کی بات کرتے ہیں تو دوسرے کی لے آتے ہیں، تو یہ آپ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ یعنی ڈسٹریکشن والی ایک فیلنگ آنے لگتی ہے، یہ ایک اندر کا کمپلیکس ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے ایک بڑی پیاری سی مثال مجھے کسی کی ہی دی ہوئی آتی ہے یاد، کہ جب آپ رات کو نائٹ لیمپ چلاتے ہیں نا تو شروع میں تھوڑی روشنی کم لگتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا لیمپ بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور آپ کا کمرہ روشن ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہوگا، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اتنے میں ہلکا سا لیمپ بھی آپ نے جلایا نا، نائٹ بلب، تو آپ کے کمرے میں اتنی اچھی روشنی کم از کم ہو گئی کہ آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں، اپنی چیزوں کو، ٹھیک ہے، اس نے اپنی جگہ بنا لی نا۔ جب اندھیروں میں چھوٹا سا لیمپ جلتا ہے نا تو جگہ بنتی ہے۔ اب اگر آپ اس لیمپ کے سامنے اپنے کمرے کی بڑی لائٹ کھول دیں تو شاید آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ دیوار کے ساتھ ایک لیمپ نائٹ بلب بھی لگا ہوا تھا۔ بس یہی ہے حقیقت، جو بڑا ہوگا وہ منوائے گا، جو چھوٹا ہوگا وہ چھوٹا ہوگا۔ جس کی ذات میں اثر ہوگا، جس کی شخصیت اچھی ہوگی، اب اس کو ہر فن پہ لے لیں، جیسے میں نے فلم انڈسٹری کی بات کی یا بزنس کی بات کی، پہلا شاپ والا ہے دوسرا بھی، اگر پہلے کا کھانے کا معیار اچھا ہے تو دوسرے کا اچھا وہ بنائے گا وہ کسی اور میں اچھا ہو جائے گا۔ کوئی ضروری تو نہیں نا کہ اگر ایک اچھا ہے تو دوسرا اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں یہ ایک قومی مزاج بن چکا۔ ساس کی تعریف کریں تو بہو کو بے عزتی لگتی ہے کہ میں نے ہی کوئی غلطی کی ہے، اور کوئی آنے والی بہو کی تھوڑی سی تعریف کر دے تو ساس انسیکیور ہونے لگتی ہیں کہ ہم نے اس کو کون سا غلط رکھا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو ان سے نکالیے۔ اس قرآن کے پڑھنے کا آپ کو فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ اپنے آپ کو پاک کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتی رہتی ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی خاص طور پہ، کہ اللہ اس قرآن پاک کے سفر کے پورا ہونے تک ہمیں شیشے کا بنا دے، اندر باہر سے کرسٹل کر کلین کر دے، اور ہم اپنے سارے نفس کے دھوکوں اور نفس کی شرارتوں سے باز آ جائیں۔ تو لہٰذا یہ ایک انسیکیورٹی کا میسیج ہمیں ملتا ہے جو شیطان اس نے فرعون کے ساتھیوں نے ہوا، اسی لیے کہا کہ یرید ان یخرجکم۔ دیکھیے الزام ہے نا، ارادہ کرتا ہے۔ اب بیچارے موسیٰ کا یہ ارادہ تھا بھی نہیں، آپ خود دیکھیے۔ بڑی پیاری بات ایک اور اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی جب میں نے آیت پہ نگاہ ڈالی، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ ارادہ کرتا ہے تم کو اب تمہاری زمین سے نکالے۔ حالانکہ اگر آپ ان فیکٹ اپنے آپ کو وہاں لے کے جائیں، سوچیں موسیٰ کیا کرنے آئے تھے۔ وہ پرانا کہانی سبق یاد کیجئے کہ موسیٰ کے دو مقصد تھے، ایک فرعون کو اللہ کا پیغام دینا اور دوسرا بنی اسرائیل کو نکالنا۔ موسیٰ تو وہاں سے بنی اسرائیل کو نکالنا چاہتے تھے، وہ تو کمزوروں کی مدد کرنے آئے تھے، وہ تو مسیحا تھے، وہ تو ایک نجات دہندے کے طور پہ آئے تھے۔ انہوں نے تو فرعون کو کچھ نہیں کہا، لیکن فرعون کتنا انسیکیور ہوا، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تو تمہیں نکال رہا ہے۔ آج بھی یہی غلطی لگتی ہے، آج بھی حق اور باطل کے بیچ میں یہی چپکلش ہے۔ یہ ہے وہ دوسرا پوائنٹ جس کو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کیوں سوچا، اور وہ کیا ہے، یعنی صرف لاٹھی کے گرنے کو اور سانپ بنتا دیکھ کے یہ ڈرنے کیوں لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لاٹھی گری، فرعون کو اپنی سلطنت کیوں پھسلتی ہوئی دکھی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر دور میں لوگ معجزے سے نہیں ڈرتے، ان کو خطرہ یہ لاٹھیوں سے نہیں ہوتا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی بڑی بوجھل نہیں لگتی لوگوں کو۔ ایک گز کپڑے کا ٹکڑا یا آدھے گز آدھی میٹر کپڑے کا ایک نقاب لوگوں کو کچھ نہیں کہتا، داڑھی کے چار بال لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالتے۔ اصل غم کیا ہوتا ہے؟ اس معجزے کے پیچھے کی آئیڈیالوجی، نظریہ۔ ان کو اس نظریے سے خطرہ تھا، اور یہ خطرہ ہر دور میں رہا۔ نمرود کو خطرہ پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تیسرے پارے کا پڑھ لیجئے جہاں آپ پہلے سن چکے نمرود کا اور ان کا مناظرہ۔ انہوں نے تو سیدھی سادھی بات کی تھی، اللہ ایک ہے جو رب ہے، جو مشرق سے سورج کو لاتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے۔ فرعون نمرود نے اس کو سیاسی مسئلہ بنا لیا اور کہا کہ اچھا تم تو میری بادشاہت ختم کرنے آئے ہو۔ یہاں بھی یہی بات ہے، ان کو خوف تھا اس آئیڈیالوجی کا جس آئیڈیالوجی سے لوگ آج بھی ڈرتے ہیں۔ آج جہاں جہاں اسلام کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، وہ اتنا خوف کیوں کھاتے ہیں؟ مجھے کسی کا لیکچر یاد آ گیا اور نام لے لیتی ہوں، اچھی بات ہے، یاسر قاضی کو آپ جانتے ہوں گے، بہت اچھے سپیکر ہیں ماشاءاللہ، ہیوسٹن سے ہی ہیں۔ تو ایک سپیچ انہوں نے دی تھی ایک بہت بڑے کراؤڈ کے سامنے، تھاؤزنڈس میں وہاں لوگ تھے۔ تو سپیچ کے دوران انہوں نے اپنی جیب یا جہاں سے ہاتھ نکالا تو ہاتھوں میں پکڑ کے نقاب دکھایا، کہا اس ایک گز سے بھی کم کپڑے سے ڈرتے ہیں لوگ، اس سے نہیں ڈرنا، اصل ڈر ان چیزوں کا نہیں ہوتا۔ ہر دور میں دیکھیے، جب آپ دین کی طرف آتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، وہ بھی انسیکیور اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ ان کو اس سے غم نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دی ہے، ان کو غم ہے اس آئیڈیالوجی سے اب جو آپ کی ہوتی جا رہی ہے، اب وہ سوچ بدلے گی، ڈائیورشن ہوگی۔ آپ گھروں میں آتے ہیں، مثلا ایک خاتون کا کمنٹ یاد آ گیا کہ میرے میاں سے جب میں کلاس کی بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں رہنے دو، ہم نے نہیں تم سے پردے کرانے۔ تو میری بات، میں نے ان کی بات سنی، میں ان کا منہ دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کیا کہا؟ کہیں گے میرے میاں کلاس کو پسند نہیں کرتے کہ ہم نے میں نے تم سے پردہ نہیں کرانا۔ میں نے کہا آپ یہ بتائیں، آپ جب سے آ رہی ہیں، تب تک شاید دو تین پاروں پہ بات چل چکی تھی، میں نے کہا یہ بتائیے کہ جب سے آپ آئیں کیا ایک دفعہ بھی آپ کو کلاس میں یہ میسج دیا گیا کہ آپ پردہ کریں؟ کبھی ہڈنلی بھی آپ لوگوں کو کبھی فیلنگ دی؟ ایون آپ نے پیچھے لباس بھی پڑھا، کبھی اس میں آپ کو فیل ہوا کہ اس پوری محنت کا آخری مقصد یہ ہے کہ آپ پردہ کر لیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ جو مانے جو مانے، نہیں مانے تو یہ کون سی بڑی باتیں ہیں؟ اس سے پہلے کی باتیں تو کرو، کہنے کہ یہ تو نہیں ہوا، تو میں نے کہا یہی ہے وہ غم۔ اصل لوگ یہ نہیں سوچتے کہ بیویاں قرآن کی طرف آئیں گی تو ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ فضول خرچی چھوڑ دیں گی، وہ پیسے سمیٹ کے رکھیں گی، مرد کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گی، وہ حقوق اچھے پورے کریں گی۔ شیطان ہمیشہ یہ غم لگا دیتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہوگا کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، انسیکیور فیل ہوتے ہیں، گلٹ ہوتا ہے۔ ایسی باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، غم نہیں کرنا چاہیے، انسان اپنی بات کو ثابت کرے۔ اب دیکھیں یہ کتنے خوبصورت دو لطیف سے نکتے نکلے، صرف ایک لفظ پہ ہم نے غور کیا بھی، یخرجکم من ارضکم۔ اس طرح تدبر کریں گے تو آپ کا بھی ذہن کھلے گا انشاءاللہ۔ اس دور میں ایک عصا کے گرنے سے جو ریئیکشن ہوا، وہ آج کے دور میں چند ایک گز کپڑے کے ٹکڑے پہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتا ہے۔ جہاں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ یہ اسلام کے نظریات عام ہوں گے، وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اسلام کا احیاء ہے، اور ان کو اپنے کلچر کا ریجیکشن لگتا ہے، ان کو اپنے کلچر کا ریجیکشن اسی لیے پسند نہیں آتا کہ وہ اسلام کو ابھرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ اکبر۔ چلے اگلا تدبر کریں گے ہم آیت 112 کے اوپر، اس کی ایک آیت کا جو حصہ ہے کہ قالو ارجح و اخاخ، ان کو ٹھیل دیں، انتظار میں رکھیں، یعنی تھوڑی دیر ان کو ابھی پسنے دو۔ اور یہ بھی ایک بڑی گہری بات ہے، دیکھیے کہ کفر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے لیکن ایک دم نہیں، سسک سسک کے مارنا چاہتا ہے کہ اس کو پانی بھی نہ دو، ترساؤ لیکن پانی نہ دو، تھوڑی دیر ان کو ڈھیل دو۔ اور یہ ڈھیل پہ میں نے آپ کو وہ روایت سنائی تھی کہ اس دوران اس نے ایک پورا گروپ تیار کیا، لوگوں کو خوب اچھے طریقے سے جادو سکھایا، ورنہ آپ سوچیے کہ ایک دم اتنے ہزاروں جادوگر کہاں سے آ گئے۔ تو اس کو بھی آج آپ نے سمجھا کہ یہ ارجح کے لفظ کے اندر یہ بات چھپی ہے کہ کچھ وقت دیا۔ قرآن پاک چونکہ ماشاءاللہ بہت ایک فریکوینٹلی بات کو بیان کرتا ہے، تو بعض دفعہ ایک آیت کو پڑھ کے ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ فوراً فوراً کے واقعات ہیں، حالانکہ بعض دفعہ اس میں کئی کئی سال کا فرق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اس کو ڈھیل کی بات دی۔ یہاں دیکھیے کہ اگر جادوگر جن کی طرف بات کی جا رہی تھی، یا جن کو بلایا جا رہا تھا، یا جن کی طرف پیغام دیا جا رہا تھا، یا فرعون کے ارد گرد کے لوگ، اگر حقیقت میں یہ مخلص ہوتے نا تو فرعون کی بات میں ہاں میں ہاں نہ ملاتے، انہوں نے اسی بات کو پیش کیا جو ہم پیچھے دیکھ چکے کہ عامرین جو ہوتے ہیں نا، جو عامر ہوتے ہیں، جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، ان کے گرد لوگ اسی قسم کے ہوتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اچھا اب یہاں لفظ دیکھتے ہیں حاشرین کو، فی المدائنی حاشرین، جمع کریے لوگوں کو۔ یہ حاشرین کون تھے؟ یہ ایسے جیسے آج کا میڈیا، اس وقت میں یہ سہولت نہیں تھی کہ لوگوں کو گھر بیٹھے ساری دنیا میں وہ میچ دکھا دیا جائے، اس لیے کہا جمع کیجیے، بلائیے۔ اب آپ دیکھیے کہ فرعون نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ لوگوں کو بلایا، گھروں سے نکالا، اور آگے آپ جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ یوم الزینہ، یعنی ایک میلے کا دن تھا، اس کا انتخاب کیا گیا، اور وہاں وہ لوگ جمع ہوئے، اور وہ بات جو ایک شخص کے منہ سے نکلی وہ پھر ہوتے ہوتے اس طرح پھیلی کہ پوری قوم کا مزاج بن گئی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دشمن سمجھا تھا نا، پھر اس کے درباریوں نے سوچا، اب حاشرین کے ذریعے جب سارے شہر کو جمع کیا تو وہ قوم کا مزاج بن گئی۔ یہاں سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی بات کسی لیڈر کے منہ سے نکلتی ہے نا تو چند دنوں میں وہ پوری قوم کا مزاج بن جاتی ہے۔ اگر آپ کسی قوم کا مزاج بدلنا چاہتے ہیں نا تو وہاں کے لیڈرز بدل دیں۔ بعض دفعہ ایک لیڈر وہ کام کروا لیتا ہے اپنی حکمرانی کے زور پہ جو بہت سارے دینی رہنما اپنی تبلیغ کے زور سے نہیں کرا سکتے۔ اس لیے ایسے بڑے لوگوں تک دین پہنچانے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ایک لیڈر کا دل بدل جاتا ہے تو وہ کتنوں کو اپنے پیچھے لے آتا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ اپنی مراعات لینے کے لیے فرعون کو پھنسوا رہے ہیں۔ ہر دور کے پروفیشنلز اور ایسے لوگ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے فائدوں کے لیے ایسے وزیر، ایسے مشیر اور ایسی کابینہ اور ایسے لوگ جو اپنے فائدے لینے کے لیے قانون بنواتے ہیں، آج تو نہیں ایسی کوئی بات، یعنی وہ قانون پاس ہوتے ہیں اسمبلیز میں جس سے وزیروں کو فائدہ ہو، مشیروں کو فائدہ ہو، اور جس سے عوام کی کمر ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا بڑا ہوگا پھر اس کے ساتھی بھی ویسے ہی ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم تو ڈوبے سنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس طرح کے ساتھیوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں گڈ ٹائم فرینڈس، یہ نہیں ہونے چاہیے انسان کے پاس کہ جب آپ کا اچھے دن ہے اچھی باتیں کریں، اور جب آپ کا ذرا حال خراب ہو تو یہ آپ کو چھوڑ کے چل پڑے اور آپ کا ساتھ نہ دو۔ چلیے آیت 113 کے ایک لفظ کو دیکھتے ہیں، وجاء السحرۃ، اور لائے گئے جادوگر، فرعون نہ فرعون کے، اور اب سارے لوگ جمع ہو گئے۔ یہاں ہے وہ بات جو بڑی توجہ سے کہنے والی اور سننے والی ہے، اور وہ کیا؟ وہ کام جو موسیٰ تنہا نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے وہ فرعون سے کروا لیا۔ اگر موسیٰ ساری زندگی بھی کوشش کرتے تو مصر کے چپے چپے میں جا کے اللہ کا پیغام نہیں دے سکتے تھے، اور اللہ کے دین کی بڑائی کو ثابت نہیں کروا سکتے تھے، کیونکہ اس دور میں کوئی مینس تھوڑی تھے، جہاز نہیں تھے، بسیں نہیں تھیں، گاڑیاں نہیں تھیں، پیدل ہی چلتے نا، آج چلتے، یہاں جاتے، وہاں جاتے، وہاں سے وہاں بات کرتے۔ موسیٰ بیچارے نہیں کر سکتے تھے سب تک پیغام کنوے، اللہ نے وہ کام فرعون سے کرا لیا۔ فرعون کے سارے سورسز کفر کو پروموٹ کرنے کے لیے لگے، اس نے تو یہی سوچا نا کہ سب جمع ہوں گے اور دیکھیں گے موسیٰ کو ذلیل ہوتا ہوا۔ فائدہ کس کو ہوا؟ اسلام کو ہوا، موسیٰ کو ہوا۔ اور شاید آپ لوگ یہ بات بھی یاد ہوگی آپ کو کہ اسی موقع پہ فرعون کی اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، یعنی اپنے ہی گھر میں دھراڑ پڑ گئی۔ تو یہ ہے وہ بات جس پہ بات غور کر کے انسان بہت محاسبے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ کیا؟ کہ اللہ اپنے دین کا کام جس سے چاہے کروا لے، جس سے چاہے کروا لے۔ ایک روایت، اس کا روایت ٹھیک ہے لیکن اس کا میرے پاس اس وقت حوالہ نہیں ہے، کہ اللہ اپنے دین کا کام فاسقوں سے بھی کروا لیتا ہے، یہ فاسقین سے ہوتا ہے۔ اس کو میرے ساتھ کئی لوگوں نے ڈسکس کیا، پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا پھر دین کی تبلیغ کرنے والے فاسق ہوتے ہیں یا نافرمان ہیں؟ نہیں، یہ ایسے کرواتا ہے جیسے آج فرعون سے کرایا ہے، خود ہی فرعون سے جمع کرائے، لوگوں کو بلاؤ، کتنے پیسے لگائے ہوں گے، کتنی، اگر سوچیں آج کے زبان میں دیکھیں، بسیں چلوائی ہوں گی، ٹرینز کے ٹکٹ فری کر دیے ہوں گے، آؤ سارے جمع ہو رہے ہو، چلو موسیٰ کا مقابلہ کراتے ہیں، پورے سورسز، کوششیں، تارے جمع ہوئے۔ اس کا تو خیال تھا آج موسیٰ مغلوب ہوں گے، لیکن حق آیا تو موسیٰ کا کام بلند ہوا اور لوگ مان گئے۔ جن کے دل کھلے ہوئے تھے، جن کے دل میں تعصب نہیں تھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ آج بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے، آج بھی کفر کی سرگرمیاں، آج کا میڈیا یا آج کے ریسورسز جہاں سے اسلام کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، اسلام وہیں سے نکھر ہے، وہیں سے ابھرتا ہے۔ یہ مجھے بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے، کبھی آپ نے اگر تجربہ کیا ہو، ایک دفعہ میں نے کسی کے گھر پہ دیکھا واٹر بیڈ تھا، شاید آپ نے کبھی دیکھا، یہ واٹر بیڈ، پانی ڈالتے ہیں اس کے اندر اور لیٹنے والا لیٹتا ہے تو وہ پھر جہاں وہ لیٹتا ہے تو دب جاتا ہے، تو وہ پتہ نہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہوگی، بہرحال وہ واٹر بیڈ تھا اور کسی وجہ سے پلاسٹک کا باہر اس کا کیس ہوتا ہے اور اس میں پانی بھرتے ہیں، لوگ اس پہ سوتے ہیں، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جسم کے لیے اچھا ہوتا ہے اور سو آن۔ میں نے کہا میں دیکھوں، مطلب حیرت ہوئی نا پہلی دفعہ جب سوچا دے سنا، خیر آپ دیکھیں کہ میں اس پہ بیٹھی، جب میں بیٹھی تو وہ بالکل، جہاں میں بیٹھی تو وہ ظاہر ہے کہ نیچے ہوا، سائڈوں سے ایک دم اوپر ہو گیا، جیسے وہ بمپ سا نہیں پڑ جاتا، ڈمپ سا نیچے ہوتا ہے تو دوسری طرف پانی نکلتا ہے۔ ایک دم میں نے فیل کیا کہ اگر میرے پاس کوئی نہ ہو، اب اس میں ظاہر ہے اس میں کتنا پانی تھا، ایک پورے بڑے ڈبل بیڈ کے نیچے آپ دیکھیے ٹھیک ٹھاک پانی ہوگا، ایک پوری ٹنکی ہوگی۔ میں نے سوچا اگر اس کا پانی کھل جائے تو میں تو اس پانی کے اندر آ جاؤں گی نا، لیکن میں نے جو چیز فیل کی نا، جو اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ جہاں سے آپ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو پانی اس کے نیچے سے جاتا ہے تو دوسری دفعہ ابھرنے لگتا ہے، ایسے ہی ہے۔ یہی ہے وہ کیفیت جو اسلام کے ساتھ ہوتی ہے ہر دور میں، جتنا اس کو باطل نے دبانے کی کوشش کی نا وہ دوسری طرف سے ابھر آتا ہے، جتنا پروپیگنڈا زیادہ اتنا اسلام زیادہ۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے وہ کام کروا لیتا ہے جو دوستوں سے نہیں کرواتا، ایسی کئی مثالیں اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی موجود ہیں۔ ابو جہل نے ایک موقع پہ لوگوں کو جمع کر لیا تھا، خود بلا بلا کے لا کے سناتا تھا اللہ کے نبی کی باتیں، اور اللہ کے نبی کی بات جس کے دل کھلے ہوتے ہیں اس کو یہ فائدہ دیتی ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کی ضرورت محسوس نہ کرے، کہ میرے بغیر تو اللہ کا کام نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اپنی ذات میں یہ سوچنے لگ جاتے ہیں، خود نہیں سوچتے تو شیطان خیال ڈال دیتا، اور شیطان کا تو ایک لمحے کا خیال ڈالنا ہی آدم کو جنت سے نکلوا گیا۔ کون کہاں اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کبھی اس پہ فخر نہ کریں کہ میں جزو لازم ہوں، میرے بغیر اللہ کا دین نہیں پنپ سکتا۔ نہیں، وہ چاہے پرندوں سے کرا لے، ہدہد سے کرا لے، چیونٹیوں سے کرا لے، وہ اس پہ غالب ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان لنا لاجرن، اس سے وہ سوچ پتہ چلتی ہے جو وحی الہی کے علم سے دور ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے، جادوگر اپنے دور اپنے فیلڈ کے ماہر تھے، ایکسپرٹس تھے، آپ کہہ لیں آج کے دور میں ایکسپرٹیز کا لفظ آپ یوز کریں گے، فل ایکسپرٹ تھے، لیکن آپ دیکھیے سوچ کیا ہے، انسانوں سے توقع۔ اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ وہی الہی کے حامل تھے۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ کچھ نہیں چاہیے۔ یہی ہے فرق جو معجزے اور جادو میں ہوتا ہے، اور جادوگر اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ عام انسانوں کو یہ فرق پتہ نہیں چلتا۔ جیسے ہیرے اور زرکون کو اکٹھا رکھ دینا، سب اس کو ہیرا سمجھ لیں گے، لیکن کوئی جوہری آئے گا نا، جیولر، وہ بتائے گا کہ یہ ہیرا یا یہ زرکون ہے۔ اسی طرح جادو اور وحی کے علم میں بھی فرق ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ دو قسم کے علوم پیش کیے جاتے ہیں دنیا میں۔ ایک وہ علم ہے جس سے لوگوں کو ایکسپرٹس بنایا جا رہا ہے، فن سکھائے جاتے ہیں نا، اور یہ ہمارے ملکوں میں یا ہمارے ارد گرد دیکھیں کہ جو بھی بچے یا آپ کے دوسرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں، وہ کیا سکھائے جا رہے ہیں؟ فن سکھا رہے ہیں نا ان کو۔ کون سے فن ہے؟ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، میڈیکل کا فن ہے کہ کمپیوٹرز کا فن ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا مینٹیلیٹی پیدا ہو رہی ہے؟ ان لنا لاجرن۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کو جملہ ہی سنا دیتی ہوں، ٹین ایجر بچیوں کے ساتھ جو میرا ہوتے ہی رہتے ہیں اکثر ایسی باتیں، تو وہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے؟ نو آنٹی، ہمیں مزہ نہیں آتا، ہم نہیں پسند۔ بچوں کو بھی پوچھیں، وہ بچے تو ویسے اسکول جانا پسند نہیں کرتے۔ بھائی پھر آپ کیوں جاتے ہیں؟ کیریئر۔ کیریئر کیوں چاہیے؟ پھر جاب ملے گی۔ اچھا جی، جاب کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ اس کے بعد پھر ہمیں پیسے ملیں گے۔ بھائی پیسے کیوں چاہیے؟ آپ کے تو ابو بھی دے دیں گے، اور بعد میں شادی کے بعد شوہر بھی دیں گے۔ کا نہیں، انڈیپینڈنس ہونا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، آزادی ہوگی، پھر میری اپنی گاڑی ہوگی، میرا اپنا سیل فون ہوگا، اور دس اینڈ دیٹ۔ یہ ہے وہ سوچ جو ایک ہفتے میں پانچ دن پورے فل فلج زور کے ساتھ پروموٹ ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں علم کے نام پہ بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، وہ یہی ہیں، ان لنا لاجرن۔ اس کے برعکس سچا علم جہاں آئے گا، سچا دین آئے گا، تو آپ رات اور دن کا فرق کیے بغیر کام کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھیں گے، اور ساتھ خوف بھی رکھیں گے کہ اللہ مجھ سے یہ موقع چھینے نہ، یہ نہ چھینے مجھ سے، کیونکہ میں تیری جاب کر رہی ہوں اور تیری جاب قسمت والوں کو ملتی ہے، کوئی میرے نفس کا دھوکہ نہ ہو کہ جو مجھ سے اس کام کو الگ کر دے۔ 116 آیت میں ہم نے دیکھا، اور اسی میں، یعنی یہ جو موسیٰ کا عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا کب اثر دکھاتا تھا؟ جب موسیٰ کے ہاتھ میں رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس عصا کا یا اس معجزے کا تعلق صرف موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے تھا۔ موسیٰ گئے تو عصا ختم، بعد میں بنی اسرائیل سنبھال کے پھرتی رہی اس کو، تابوت سکینہ میں رکھ کے اپنے پاس پاس رکھتے تھے، لیکن فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے قرآن پاک کی صورت میں رہتی دنیا تک حق کو ظاہر کریں گے۔ جیسے وہاں عصے کے عصا کے گرنے سے حق حق ہو گیا اور باطل باطل ہو گیا نا، اسی طرح قرآن پاک بھی باطل کو ختم کر سکتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ختم کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ آج وہ ہاتھ نہیں جو حق کے ساتھ اس کو اٹھانے والے ہوں۔ آج اگر وہ ہاتھ آ جائیں اور وہ سینے آ جائیں کہ جس میں اس قرآن کو پورے زور اور جوش کے ساتھ پکڑا جائے، تو آپ محسوس کریں گے کہ پھر تبدیلی آئے گی، فبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون. حق حق ہے باطل باطل ہے. سورة بنی اسرائیل کی آیت 118 ہے غالباً. قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کہہ دیجئے حق آ گیا باطل چلا گیا, اور باطل تو جانے ہی والی چیز ہے. تو اصل بات کیا ہے, اس کلام کو اس طرح پیش کیجئے کہ واقعی دلوں کے اندر کے سارے باطل نظریات گر جائیں اور انسان اس حق کو غالب کر سکے.